zůstaneme tady jednu noc. Jenom jednu noc. Rozdělte tábor do kruhu a určete hlídky. Znovu vyrazíme zítra za svítání. Jeden rok je už dávno pryč, otče. Když já ještě tvá matka nechal bych tě umí, ale... Jsi příliš nevěrný.